Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med David Trads. Ja, velkommen tilbage til anden time af Kampagnesporet her i dag, hvor vi altså sender i et normalt tidsrum, hvor der er det røde felt, fordi der nu kun er 14 dage til det amerikanske præsidentvalg. Normalt sender jeg jo sammen med Mads Fuglede, og vi lavede i går et interview, der altså er båndet, som vi sender nu, med Lars Trier Mogensen, som jo altså befinder sig i de amerikanske sydstater. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu har Mads Fuglede og jeg så ringet op til Lars Trier Mogensen. Det er ham, der normalt er vært på det røde felt, som sendes i det her tidsrum. Og så er Lars selvfølgelig også forfatter til bogen Den Store Joker, som udkom for nogle måneder siden, og som handler om Donald Trump og fænomenet Donald Trump. Velkommen til, Lars. Ja, tak skal du have. Lars, lige nu der er du så i New Orleans, og du har rejst fra Californien og gennem sydstaterne. Hvad er sådan dit billede af valgkampen, når du rejser der i sydstaterne lige nu? Jamen, der er to ting, som står klart frem. Det ene, det er, at utrolig mange vælgere faktisk overhovedet ikke er engageret i det her valg. Det er ikke noget, der fylder voldsomt. Men der, hvor det fylder, særligt her nede i sydstaterne, hvor nogle af staterne jo er nogen, der forventes måske at kunne skifte kulør. Men jeg må nu alligevel sige, at når man snakker med folk, så er det, der springer klarest frem for mig, det er fuldstændig altså dybe og indædte had, der er til Hillary Clinton i et omfang, som jeg tror er meget, meget svært at forstå derhjemme. For der har vi jo ligesom, og jeg har selv også bidraget til det med en hel bog om Donald Trump, men der er det jo meget Trump, der har været i fokus, og hvor man jo måske lidt lettere kan forstå, hvorfor at han er en figur, der kan skræmme folk. Så må jeg sige, at når man taler med folk og hører, hvor et stort ubehag og vemmelse ligefrem, mange vælgere har ved Hillary Clinton, så er det der overrasker mig. Og det, jeg tror, man skal forstå ved det, det er, at hun jo fremstår som en figur fra sådan en politisk klasse, måske næsten som en dronning, om man vil, som ligesom er kommet til magten igennem manden Bill Clintons position, og hun nu i virkeligheden bare skal kåres. Og der gør Donald Trump jo sådan en kampagne, der handler om, at hele valgsystemet er rigged, altså manipuleret og fusket, og hvor det hele handler om ligesom bare at kåre Hillary Clinton som ny præsident. Men hun fremstår altså som en figur fra den politiske klasse, fra en korrupt klasse, men også fra en løgnagtig klasse, som ligesom tjener fedt på at være politiker og bagefter gå ud og få honorarer. Men altså, jeg mener, jeg er stadigvæk meget fascineret af, hvor stort et had der er til hende, og som er det, der gør, altså, at selv mange kvinder, og også selv mange hispanics eller latinos, simpelthen ikke kan få sig selv til at stemme på Hillary. Det er det, at hun fremstår som næsten en heks i manges øjne. Lad os lige prøve at vente her med Donald Trump. Nu ved jeg godt, at du er i et lidt mere frivolt hjørne af sydstaterne, men det er jo her, hvor man i sydstaterne, hvor man siger ma'am, og man giver altid hånd, og ofte, da jeg rejste tidligere, var det sådan, at man gav kun hånd til kvinder, hvis de sådan selv gav hånd. Der er sådan lidt andre kønsroller i sydstaterne, og man taler meget, meget høfligt, når man taler med hinanden, der er bordbøn og så videre. Hvordan har de det med en kandidat som Donald Trump, der jo på mange måder simpelthen er det stik modsatte af den politiske kultur, man er vant til i sydstaterne, selvom man godt kan gå til vaflerne dernede? Ja, men altså, du er meget ret, at der er netop den her kultur. Altså, jeg oplever selv, at min sådan lidt danske, lidt bryske facon, altså, falder meget uheldigt ud. Altså, folk opfatter mig som utrolig uhøflig, når jeg på en eller anden måde bare sådan buller frem. Det er ikke noget, der kun er. Det er ikke noget, der kun gælder i Amerika, Lars. Men hernede, vil jeg sige, der er det noget, der springer meget i øjnene selv for mig selv. Men det betyder så samtidig også, at det, jeg i hvert fald oplever, når jeg taler med folk, det er, at der er næsten en skam over den måde, som Donald Trump vælter rundt i manesien på. Altså den måde, som han omtaler ikke mindst kvinder på, bliver opfattet som noget, der simpelthen er helt uden for sådan en almindelig omgangstone, uden for den måde, som man forventer, at en repræsentant er ovenikøbet til det mægtigste embede skal optræde. Men det er derfor, at man, altså jeg i hvert fald oplever, at når jeg taler, spørger folk, at de så skammer sig, undskylder, siger, at det her, det er jo et mærkeligt valg, og Donald Trump, altså, man skal ikke tage alt, hvad han siger for gode varer, og så videre, men de glider straks over og siger, at Hillary Clinton naturligvis er meget værre. Men det er tydeligt, at der er ikke nogen der ligesom ønsker at flage for tydeligt med, at de holder med Trump. Der er ikke nogen tvivl om, at, at Trump kommer til at vinde mange af sydstaterne, blandt andet Louisiana, hvor jeg er nu. Men det er altså ikke noget, folk ligesom har en stolthed over. Det er ikke en kandidat, som på den måde er med til at mobilisere en sådan positiv begejstring. De folk hernede, der stemmer for Trump, ja, de gør det i høj grad som et fravalg af Hillary Clinton. På samme måde, som man ser oppe i, kan du sige, i de nordøstlige stater eller Californien, at folk i høj grad også stemmer imod Trump. Ikke nødvendigvis for Hillary, men imod Trump. Så er det altså hernede, der er det, at Hillary simpelthen skræmmer folk væk som sådan et Halloween-monster. Og de ønsker altså ikke, det er ikke noget, de omfavner. Det er ikke sådan, at man kan få dem til egentlig at sige specielt mange begejstrede ord om Donald Trump. Men i det valg, der er mellem de to kandidater, ja, der er det tydeligt, at han alligevel forventes at være den, der er bannerføreren for mere konservative værdier. Og noget af det, han jo også har slået meget på her i den senere tid, og som er noget, som jeg tror er et muligt trumfkort for ham, det er jo, at den næste præsident skal udpege to, måske tre, måske hele fire medlemmer af højesteret. Og der er det altså, at han, og som jo er en af præsidentens måske vigtigste roller i den næste periode, og der er det altså, at der er en forventning om, at Trump vil udpege langt mere konservative dommer, abortmodstandere, dommer, som altså, vil stå meget værn om forfatningen, som blev tænkt og skrevet i sin tid. Og jeg tror, at den faktor er noget, som de vælgere, som altså umiddelbart føler et ubehag og en vemmelse ved Trumps fremtoning, at de alligevel falder tilbage på og tænker, at det alligevel vil være det sikreste kort. Men altså, der er absolut ikke nogen begejstring, og den der bruske, utrolige, vulgære fremtoning, han har, det er noget, der frastøder folk selv i et frivolt sted, som du kalder det, Mads Fugle, her i New Orleans, hvor der ellers er godt gang i festen. Men det er altså, han inkarnerer simpelthen ikke de konservative dyder, som man normalt forventer af republikanske kandidater. Nu ved ikke, om det er sådan længere, men Bourbon Street var i gamle dage den eneste gade i USA, hvor man måtte være beruset synligt i offentligheden. Og det er jo derfor, jeg sådan kaldte det et frivolt hjørne, for det er usædvanligt, at det er sådan en festkultur, som New Orleans jo er forbundet med, men det er man jo også lidt atypisk. Men jeg synes, det her, du siger med højesteret, er meget, meget interessant, fordi at det jo nok er Trumps bedste kort, og han har jo også lagt en liste frem til offentlig skue, hvor man kan se de 20 navne, han overvejer til højesteret, og der vil man jo være meget, meget tryg, hvis man befinder sig i hvert fald i det sådan klassisk religiøse USA, og det vil sige store dele af sydstaterne, og være meget mere nervøs over det, som Hillary Clinton kunne finde på, men jeg har alligevel, altså jeg har hele tiden haft svært ved at koble ledige sæder på højesteretsbænken til et præsidentvalg. Det er alligevel en lang, skal vi sige, kausalkæde, man sådan skal til at gå op for sig selv, før man stemmer ud efter et ledigt sæde på højesteret. Det er i hvert fald sjældent, jeg har mødt det tidligere i en amerikansk valgkamp. Taler man bare om værdikampen på den façon, at det er abort, våbenlovgivning skal vi sige, de værdier, som man forbinder med det konservative USA, som er en del af den lidt sådan begrænsede glæde ved Donald Trump? Ja, du har fuldstændig ret, at det er en meget altså lang takkerække, eller altså der er mange mellemregninger, før man når frem til at udpege nye medlemmer af højesteret. Men når det er noget, der fremhæves, og noget, altså folk, som også nævner som en væsentlig ting, så tror jeg, man skal sige det som udtryk for, at folk altså er meget kreative i deres forsøg på at finde positive argumenter for Trump. Altså fordi, at han som person og som politisk figur, som jo er en, der tidligere har indtaget meget liberale synspunkter i forhold til altså både abort og våbenkontrol og nogle af de andre centrale værdipolitiske temaer, så bliver vælgerne simpelthen nødt til at finde, altså i virkeligheden at konstruere, og det er der så mange radioværter og tv-værter, der gør for dem, men der er man nødt til at konstruere nogle argumenter for, hvad det er, Trump ligesom kunne gøre for at tjene den konservative værdikamp. Fordi som person og som politiker er der ikke meget, der tyder på, at han gør det i sig selv. Men så er det det her, kommer ind, altså ligesom at fremskynde og sige, jamen hvis Hillary Clinton blev valgt, jamen så ville der kunne ske alle mulige uhyrligheder, Og tværtimod, hvis Trump bliver valgt som præsident, ja, så vil han kunne forhindre en masse liberaliseringer, som man ser det. Og to, så vil han altså kunne gå ind og udpege. Men jeg er enig med dig i, at det er et udtryk for, altså når man kommer så langt ud i hypotetiske fremtidsscenarier, så er det et udtryk for, at man simpelthen ikke identificerer sig med Trump, som han er, og som han fremstår. Og hvor der jo også i de seneste uger har været en voldsom frustration i republikanske kredse ved, at han altså simpelthen støder så mange vælgere fra sig, han støder så mange traditionelle vælgerbasen fra sig, at der virkelig er mange lokale kandidater, også ikke mindst til senatvalget, som begynder at frygte, at han simpelthen kan smadre hele det republikanske parti. Og derfor er det altså, at man forsøger at mobilisere nogle af de her meget traditionelle sager omkring højesteret, hvor det så ligesom bliver et forsøg på at få abortdiskussionen i gang. Det er det samme i forhold til våbenkontrol, på trods af, at det jo ikke er noget, der i første omgang, eller anden omgang, eller måske tredje omgang overhovedet, er noget, der på den måde er på dagsordenen. Men det er altså et forsøg på ligesom, at konstruere nogle argumenter for, at man kan stemme for Trump. Men jeg tror også, man skal se det i lyset af, at problemet for Hillary Clinton er altså, at det også er meget svært at finde folk, som er sådan oprigtigt begejstrede for hende. Altså jeg mener, når jeg tager rundt, så mener jeg, det billede, jeg sidder tilbage med, det er, at hun på mange måder, hvis man skal lave en parallel til dansk politik, det skal man selvfølgelig passe lidt på med, men så er hun på en eller anden måde en kvindelig Bjarne Corydon. Altså i den forstand, at hun både med sine tætte relationer til Goldman Sachs, nu har chefen for Goldman Sachs også været ude og endorse hende, altså og anbefale hende. Og den rolle, hun spiller, kan man sige, som en figur, der ligesom er i lommen på storfinansen, som det opfattes som, det er altså heller ikke noget, der gør hende populær, og det er også meget svært at mobilisere den her sådan umiddelbare begejstring og engagement og mobilisering omkring hende. Og det gør altså, at når mange af de her også konservative kræfter, der støtter Trump, violer alle mulige gamle sager op, violer alle mulige beskyldninger op mod Clinton-klanen, som man kalder det, ja, så er det altså noget, der også altså niver lidt på mange demokratiske vælgere, fordi de er ikke første omgang så begejstret for hende. Så det er altså en mærkelig valgkamp, hvor man har to kandidater, som både i egne rækker er ekstremt upopulære, og som i den modsatte fløj er opfattet som altså sådan næsten djævleskikkelser. Så det er altså meget mærkeligt, at man faktisk næsten overhovedet ikke kan finde folk, som med åben og ærligt hjerte kan sige, at de virkelig håber på, at deres partis kandidat vinder. Så på den måde har man altså sådan nogle lidt parallelt forskudte debatter, nogle mærkelige stedfortræder debatter, som gør det til en bizarre oplevelse at følge. Og en anden parallelt forskudt debat, det er jo den identitetspolitiske. Altså USA har jo altid været et multikulturelt samfund på den ene eller den anden façon, men med en hvid kernekultur. Og nu har man så pludselig, måske i horisonten, aner man, at man får et multikulturelt samfund uden en hvid kernekultur. Og Trump er vel sådan det billede på, at nu laver den hvide mand sådan sit last stand i den her debat på sådan en lidt forkvaklet façon måske, men det er også en del af det. Der er jo få steder, hvor den her dagsorden har været mere sådan rent diskuteret, fordi sydstaterne er der, hvor man har næsten hele den amerikanske, afroamerikanske befolkning boende i hvert fald. Størsteparten er det, at tit fornæver man her, når der er en identitetspolitisk dagsorden i USA, der involverer race, så hører man den ret klart i syden. Er det en del af den samtale, politiske samtale, du er vidne til, når du kører igennem syden? Ja, altså jeg tror lige måske, man skal indskyde som sådan en recibemærkning, at jeg tror for mange danskere kan det måske virke mærkeligt, at man sådan taler om vælgergrupper i forhold til hudfarve. Men det er ikke så mindre den måde, man i høj grad opgør vælgergrupperne på i USA, og det har den, kan man sige, helt rimelige årsag, at eksempelvis afroamerikanske vælgere stemmer i alt overvejende grad, altså i over 90% på demokraterne. Og omvendt kan man også konstatere med hvide vælgere, om man vil, at hvis det kun var hvide vælgere, der skulle stemme, ja, så ville Trump altså vinde det her valg med en jordskredssejr. Altså selv hvide kvinder stemmer i overvejende grad på Donald Trump. Så der er altså en racemæssig eller folkeslagsmæssig opdeling i det amerikanske politiske landskab, som gør sig gældende. Og det er fuldstændig rigtigt, som du beskriver, at det tipping point, som mange måske har frygtet i sådan en traditionelle hvide kredse i syden, ja, det er for længst noget. Det er ikke længere sådan, så hvide vælgere udgør et flertal af vælgerbefolkningen i USA. Ja, eller rettere sagt, de udgør nok måske et flertal af dem, der rent faktisk stemmer. Så noget af det, der jo er et afgørende spørgsmål, det er, om både hispanics eller latino-vælgere og afroamerikanske vælgere i tilstrækkelig udstrækning bliver registreret som vælgere. Fordi det er jo en lidt mere bøvlet proces, man har i USA, hvor man først skal lade sig registrere som vælger, før man kan stemme. Så jeg tror nu stadigvæk ved det her valg, at der vil være den situation, at der vil være flest hvide, der rent faktisk stemmer. Men der er meget, der tyder på, at det vil være sidste gang, at det sker. Fordi man netop ser en meget stor vækst i antallet af hispanics, men også afroamerikanere, men også asiatiske vælgere, måske mere over i Californien og det vestlige USA. Men det giver nogle fuldstændig afgørende forskydninger i det politiske landskab. Og det er også derfor, der er mange, der taler om, at USA sådan set er ved at blive mere demokratisk, altså partiet Demokraterne, fordi de traditionelle vælgebaser for republikanerne simpelthen er ved at mindskes og komme ned på, på et mindretal. Og det er klart, at det er jo det, man i høj grad også måske skal se Donald Trumps sådan slet skjulte referencer til noget, man måske vil opfatte som racistiske, eller i hvert fald som meget sådan traditionel sydstatsretorik, at der simpelthen er mange hvide, som reagerer på det som sådan et backlash, som en angst for, at det USA, de kendte, er ved at blive ændret fuldstændig. Så jeg vil sige, at i USA, altså det er jo noget, nogle mennesker måske har svært med også at forstå i Danmark, det er, at i Danmark har vi jo en meget mere åben racistisk debat, altså hvor man på en eller anden måde kan sige åbenlyst racistiske ting i Danmark. Det kan man ikke i USA. Det er i hvert fald noget, der bliver pakket meget ind og bliver igen meget parallelt forskudt. Men jeg tror helt klart, at man skal se det her valg som et en trodsreaktion, en desperat reaktion på, at hele USA's landkort, hele den demografiske sammensætning, er ved at blive lavet fuldstændig om, og hvor USA er ved at blive et multietnisk og jo multikulturelt samfund, men hvor man altså måske allerede her, men i hvert fald ved næste valg vil se, at antallet af hvide vælgere vil være et mindretal. Lars, det er en voldsom omvæltning. Lars, nu har du jo rejst fra Californien og er nu i Louisiana og skal videre hen imod Florida. Men det vil sige, at du er rejst igennem Texas, som jo er et eksempel på det her. Fordi Texas er jo en delstat, hvor republikanerne har stået meget stærkt. Vi skal helt tilbage til 1976 for at finde sidste gang, at en demokrat vandt præsidentvalget i delstaten Texas. Sidste gang vandt Obama, så vidt jeg husker, med 16-17 procentpoint over Mitt Romney. Og i den uge, du kørte igennem Texas, der var der altså meningsmålinger, der pludselig viste meget tæt løb. Trump er kun foran med mellem 2-4% af stemmerne. Hvad tænker texanerne om det? Fordi det er jo en helt, det ville jo i givet fald være en stor sensation, hvis det skulle ende med, at republikanerne også kunne tabe Texas. Ja, altså, der er to reaktioner. Det ene, det er for republikanerne, som fuldstændig afviser det, og siger, at hvis der er noget, der er republikansk hjerteland, så er det Texas. Så de afviser det fuldstændig som noget humbug og snyd og bedrag, der er med de her meningsmålinger. Og det er jo altså en strategi, som Trump er sluppet rigtig effektivt og succesfuldt igennem med. Det er altså at skyde på medierne og skyde på meningsmålingerne og sige, at det er alt sammen noget, der er rigt, altså manipuleret og fusket til fordel for Clinton-kampagnen, til fordel for demokraterne. Så et svar, det er simpelthen bare at sige, at det er nogle fuskede meningsmålinger, som slet ikke viser et billede af det, og hvor der er flere, blandt andet jo Trump selv på nationalplan, der ligesom henviser til Brexit-afstemningen, altså afstemningen i Storbritannien, hvor man jo også lige pludselig så et meget massivt nej-flertal, som man ikke rigtig havde forudset. Den anden del er, hvis man taler om demokrater, det er, at de jo altså begynder at veje morgenluft og har en stolthed og det er sådan en beruset glæde ved, at man nu ser selv i Texas, at de rykker sig. Jeg tror nu, men når man spørger ind til dem, så siger de så, de tror ikke på, at Hillary Clinton kommer til at vinde Texas. Det, de i stedet for peger på, det er, at nogle af de kongreskredse, altså i valget til repræsentanternes hus, at der kan der faktisk være nogle steder, om særligt omkring universitetsbyerne. Jeg var for eksempel selv igennem en by som Austin, som er sådan en universitetsby, hvor der har været en stort tilvækst i befolkningen, og også er lidt mere sådan moderne, progressive typer. Og for eksempel deromkring, jamen der er der en forventning om, at nogle traditionelt meget stabilt republikanske kongres kredse, ja, de lige pludselig kan blive demokratiske. Så det er ikke på præsidentniveau, man nok vil komme til at se skiftet. Det er mere nede på nogle af de lokale valg. Tak til Lars Trier Mogensen, som altså er på vej fra den ene, fra vestkysten til østkysten langs Sydsjælland. Tak fordi du er med, Lars. Du lytter til Radio 24/7. Ja, mit navn det er David Træs, og det interview, vi lige hørte her, det var altså optaget i går, så Lars Trier Mogensen ikke skulle være op midt om natten. Det var optaget sammen med Mads Fuglede, som altså ikke er med i studiet nu. Det er derimod, hvor min næste gæst, Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, og i den her sammenhæng meget mere interessant, USA aficionado, ikke sandt, Nicolai? Det var pænt sagt. Ja, det var pænt sagt, ikke? Du har i tidernes morgen været udvekslingsstudent i USA, det er lang tid siden, men siden har du fulgt amerikanske valg tæt. Det og det jeg skal tale med dig om i dag, Nicolai, det er i virkeligheden noget med amerikanske tv-reklamer, de der meget berømte reklamer, som fylder så meget. Hvorfor er det egentlig så fascinerende for os at følge? Jamen, jeg tror, at vi som danskere er fascineret af det, fordi vi jo ikke har tv-reklamer i dansk politik, men også godt ved, hvor effektive de er i amerikansk politik, og fordi man også har set nogle dels meget, meget dygtigt sammensatte reklamer, men jo også nogle, hvor vi vil sige, det vil være helt uhyrligt i en dansk sammenhæng. Så jeg tror, det er sådan en blanding af fascination, men også kølig vurdering af, at de her reklamer, når de bliver lavet godt, kan være så effektive, at de kan være stærkt medvirkende til, hvem der vinder et præsidentvalg. Og så hænder det jo, Nicolai Wammen, at de reklamer, de er positive, men i reglen, så er de jo negative og tegner et billede af modstanderen politik, som fuld af fejl. Ja, og man kan jo sige, at de reklamer, som vel har været allermest effektive, det så man blandt andet, da Bill Clinton stillede op i sin tid, det er de reklamer, der på en gang formår at præsentere den kandidat, som nu betaler for dem, som et visionært, passioneret, ordentligt menneske, og så samtidig lige får sat nogle gevaldige stød ind hos modstanderen. Og det var Bill Clinton exceptionelt dygtig til. Og omvendt, så må man jo sige, at de reklamer, som vi ser i øjeblikket i USA, der er du helt nede i mudderpølen. Ja. Altså, du kommer ikke meget længere ned, og det er, jeg tror, at det amerikanerne siger derovre i øjeblikket, det er, kan de her cirka 14 dage ikke snart være overstået, fordi de bliver bombarderet med dem, især i svingstaterne, og er helt træt af dem. Omvendt, så tror jeg ikke, der er mange, der følger amerikansk politik, der vil sige, at de ikke er effektive. Nej, det er jo derfor, at de bliver brugt hele tiden. Præcis. Michelle Obama sagde jo på Demokraternes konvent i en meget berømt tale nu allerede nu, som du hørte den live dengang, der sagde hun, when they go low, we go high. Det var om Trump. Når han går lavt, så går vi op på et højere niveau. Men man kan vel godt sige, at Demokraterne i den her valgkamp også har forstået at lave negativ kampagne mod Donald Trump. Ja, man må sige, at også Demokraterne har en højdemåler. Ja. Så det er ikke alt, som nok vil blive rubriceret som go high. Altså, der er sat nogle meget, meget hårde angreb ind, også i tv-reklamerne på Trump. Og det, der er værd at bemærke her, og som jeg også tror, når valgkampen engang er slut, man vil se på som et afgørende element i det resultat, der kommer, hvis Hillary vinder, som jeg tror, det er, at Hillary i månedsvis har kørt massiv tv-annoncering mod Trump, mens han har været stort set væk fra den scene, og først nu, her den seneste måneds tid, for alvor er kommet ind på den bane. Og det gør jo, at man har været dygtig til fra Hillarys side at male et billede af Trump i de her reklamer. Så har han sig selv bidraget yderligere. Det må jo stå for hans egen regning. Ja. Men han har ikke været ret god til at fortælle den positive historie om sig selv i tv-reklamerne, mens amerikanerne hver eneste morgen, middag og aften er blevet bombarderet med, hvor kedelig en type han er i de reklamer, Hillary har haft kørende. Vi vender tilbage til lige om lidt, Nicolai Wammen, til nogle af de aktuelle reklamer, som vi ser lige nu. Men vi vil godt prøve at starte lidt tilbage i tiden, nemlig fra nogle af de store, sådan berømte valgreklamer, som vi kender fra amerikanske valg. Jeg skal helt tilbage til valgkampen i 1964, hvor Lyndon B. Johnson, demokraten, stiller op imod Barry Goldwater. Og Lyndon B. Johnson, han ville gerne advare mod, at Barry Goldwater, han var sådan soft på det her vigtige område. Så han laver en reklame, der handler om sikkerhedspolitik og udenrigspolitik. Vi ser en lille pige, der står og river bladene af en marguerit. Lad os prøve at spille den her. One, two, three, four, five, seven, 6, 8, 9, 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. David, det er jo ikke tit, at vi er så uenige, men her, sådan som jeg husker det i hvert fald, så var Johnsons kampagne ikke, at Goldwater var soft, men at han i virkeligheden var så højreorienteret og så trigger-happy, ja. Som han risikerede at få en præsident med ham. Du har ret her, Nicolaj. Okay, som vil være for tæt på at trykke på knappen. Og der skal man også tænke ind i, hvad er det for situationen USA er i 1964, det er en situation, hvor Berlinmuren er blevet bygget i 1961. Man har haft Cuba-krisen, som jo nok er det tætteste, man har været på atomkrig. Og så selvfølgelig mordet på John F. Kennedy mindre end et år før denne her valgkamp. Og der er det så, præsident Lyndon Johnson præsenterer sig selv som det sikre valg. Altså ham, som har styr på butikken, som man ved vil slås for USA's interesse, men som heller ikke trykker på knappen for det første den bedste årsag. Og man kan jo sige, at her er der jo i virkeligheden en stor lighed mellem den kampagne Hillary kører mod Trump, mm-hmm. og så den, som Johnson kørte i sin tid. Hvem stoler du på, når der er ganske få minutter til at træffe en afgørelse om, hvorvidt atomraketterne skal sendes afsted? Er det i det her tilfælde Johnson eller en mand, som man betragtede som lidt for ivrig efter at starte militær konflikt? Eller i den nuværende situation, er det Hillary eller er det Trump? Ja, vi har jo en situation fra den sidste debat, hvor Hillary jo netop på et tidspunkt mod slutningen af den tredje præsidentdebat siger, man skal lige huske på, at der kun er 4 minutter fra præsidenten trykker på knappen til, at atombomben er sendt afsted, og den ordre, når først præsidenten har trykket på knappen, den skal følges. Og ja. Det hun dermed siger, det er, der skal I altså lige vide, hvis I får ham der, the trigger happy Trump på banen, så er der risiko for, at det kan gå galt. Ja, lige præcis. Altså, udfordringen er jo den, at fra den forfærdelige situation måtte opstå, at der er missiler på vej mod USA og andre lande, til at en præsident i USA skal beslutte sig for, om man skal besvare det angreb. Det er ganske, ganske få minutter. Og der var faktisk et eksempel under Jimmy Carter som præsident, hvor midt om natten, så bliver hans sikkerhedsrådgiver Zabrinsky ringet op, ude fra forsvaret, der siger, vi tror, at der er et angreb i gang på USA. Inden han får gnedet øjnene, så kommer det næste opkald. Det er ikke bare nogle få raketter, det er et massivt angreb. Og han gør klar til at ringe til Jimmy Carter, der ligger i Det Hvide Hus og sover sødt. Og inden han når at ringe, så kommer der så kontraorder fra forsvaret. Det er en computerfejl. Men det er meget illustrerende for, at den situation altså ikke bare kan opstå, men har været aktuel. Og der er det jo så, at amerikanerne skal beslutte med sig selv, hvem er det, de egentlig har mest tillid til, ligger i sengen og bliver vækket der klokken 3 om natten. Det er det, man plejer at kalde the 3 a.m. call. Altså der, hvor man må formode, at en præsident er længst væk i drømmeverden. Der skal der også være en, der har styr på tingene, og ikke bare lade følelserne løbe af med sig. Og der er så kort tid til at tage beslutningen. Normalt vil du kunne indkalde rådgiver, forsvarsminister, udenrigsminister, kongressens leder. Men hvis du reelt har en 4-5 minutter, så er det til syvende og sidst op til præsidenten at tage den beslutning. Og lad os lige tage en reklame, der lige præcis hedder 3 a.m., fordi det er Hillary Clinton i valgkampen i 2008 mod Barack Obama, altså primærvalgkampen, som hun ender med at tabe, men et meget stærkt øjeblik i Hillarys kampagne, det øjeblik, der måske gjorde Obama-kampagnen mest nervøs, det var, da hun indrykkede den her annonce, hvor man altså ser en masse børn, der ligger og sover, mens telefonen ringer. Lad os prøve at høre her. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world, It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone? I'm Hillary Clinton, and I approve this message. Ja, Nikolaj, det er jo en fantastisk effektiv reklame, som jeg sagde, det var jo altså i valgkampen mod Barack Obama. Det var et stærkt øjeblik for hende. Lad os glemme, at hun endte med at tabe den der valgkamp. Mm. Men det der opkald, 3 a.m., det spiller hun jo også på den her gang. Ja, man kan sige, at der er jo i virkeligheden en linje tilbage til Johnson, og så frem til nu. Og så kan man sige, hvor adskiller klippet med Obama sig? Jamen, det adskiller sig ved, at i forhold til Goldwater, i forhold til Trump, der gik kritikken på, at her kom der en person, som simpelthen var så sort og så trigger-happy. Så der ville man være bange for, at vedkommende ville skyde missilerne af ved den første bedste lejlighed. Det var sådan set ikke angrebet på Obama. Obama-angrebet består i, at Hillary i virkeligheden siger, prøv at høre, vi lever i en farlig verden. Og er det ikke en god idé, at I vælger en præsident, som ved, hvad det her drejer sig om, som har siddet i Det Hvide Hus, som har truffet vigtige beslutninger, som kender militæret, og det er mig, altså set som Hillary, i stedet for at vælge en ung, uerfaren senator fra Illinois. Var det ikke klogt at sætte krydset hos mig? Så det er ikke, at hun prøver at hænge Obama ud, som om, at han ville have for let ved at trykke på knappen, men som en mand, der ikke fra første dag i Det Hvide Hus ville kunne træffe de nødvendige beslutninger, måtte den situation opstå. Hun kunne i virkeligheden spille den samme reklame den her gang, ikke sandt? Fordi det er jo meget af det, hun siger om Donald Trump. You are not fit to be president, som han siger. Jeg plejer at have uenigheder med de republikanske præsidentkandidater, siger Hillary, men jeg plejer ikke at sige, at they are unfit to serve, altså at de ikke er parate til at tage embedet. Hun kunne vel gentage den reklame i dag? Ja, med den tilføjelse, at hun jo, man kan sige, at angrebet på Obama i sin tid, det var med fleuretten. Mm-hmm. Altså, det var mere elegant. Ja. Nu er det jo med knogjern, hvor man siger, at ikke alene er han ikke parat til at overtage jobbet fra dag et. Han vil sandsynligvis aldrig blive i stand til at bestride det, uanset hvor længe han sidder der. Mm-hmm. Det er jo sådan set det, der er grundessensen i hendes angreb. Og hvor hun siger, at mens hun sad i øvrigt, set i forhold til den reklame, vi lige har hørt, interessant sammen med Obama i The Situation Room i Det Hvide Hus, og er med til at træffe beslutningen om at gå efter Osama bin Laden, der var Donald Trump i gang med et af sine reality shows. Og det kører hun jo direkte på ham. Når han prøver at angribe hendes erfaring, så siger hun, ja, jeg har lang erfaring. Blandt andet har jeg været med til at træffe nogle af de vigtigste beslutninger for vores land, mens du havde Miss World og andre shows, du kørte. Så amerikanerne kan overveje, hvem der er mest kvalificeret til at sidde og have ansvaret. Præcis. Lad os lige prøve at gå tilbage til det, til en af de traditionelt berømte amerikanske valgreklamer, nemlig den, der hedder The Bear. Jeg tror, det var den, jeg forsøgte at introducere før, da jeg sagde, at vi havde, altså det er i 1984, det er Ronald Reagans valgkampagne, genvalgskampagne, han stiller op mod Walter Mondale, og det er midt i den kolde krig, kunne vi jo ikke vide dengang, afslutningen i virkeligheden 1984, den slutter jo i 1989. Vi ser en bjørn gå rundt inde i skoven, der er dunkel musik, og så kommer den her. There is a bear in the woods. For some people, the bear is easy to see. Others don't see it at all. Some people say the bear is tame. Others say it's vicious and dangerous. Since no one can really be sure who's right, isn't it smart to be as strong as the bear? If there is a bear. Ja, det er altså en berømt Ronald Reagan-reklame. Vi har fundet den på YouTube. Lyden er ikke helt perfekt, men jeg siger bare til jer, hvis I godt kan lide de her gamle reklamer, så er der en fest, hvis man kører løs på YouTube for at finde den. Men Nikolaj Vammen, den her reklame er jo et ikon for valgreklamer. Ja, og den er genial i al sin enkelhed. Du tager hele øst-vest-konflikten, hele kampen mellem også den ideologiske og selvfølgelig den militære oprustning mellem Sovjetunionen og Warszawa-pakten på den ene side, og USA og NATO på den anden. Og så koger du det ind til billedet på bjørnen, og så siger du til amerikanerne, prøv at høre, er det ikke en god idé, at vi mindst lige så stærk som den bjørn? Det kan godt være, at den ikke vil os noget ondt, og det kan også godt være, at den går ned og fanger en laks i stedet for. Men hvis den nu er på vej hen for at ramme dig eller din familie, tror jeg så ikke, det er en god idé, at vi er klar. Ja. Og det spillede jo virkelig dygtigt ind i Reagans valgkampagne og også hans image. Mens demokraterne, som jo traditionelt på de her punkter i hvert fald i nyere historie, og ikke mindst eksemplificeret ved Jimmy Carter, som blev anset som svag. Det var ikke mindst på baggrund af begivenhederne i Iran og de gidsler, der blev taget der, mislykkede redningsforsøg. Men Reagan havde bare utrolig stor troværdighed på, at han var klar til at gå op mod bjørnen, mens Walter Mondale, som jo i parentes bemærket var Carters tidligere vicepræsident, ikke havde den samme styrke med sig. Og jeg synes bare, man må sige, at den er genialt konstrueret, den her reklame, og den var jo med til at sikre Reagan en kæmpe, kæmpe valgsejr over Walter Mondale. En af de største valgsejre i amerikansk historie. 18% point vandt han faktisk over, som er jo helt uhørt svært. Er det her sådan set din favorit, hvis du sådan skulle sige, det er en 30-sekunders reklame, der sidder lige i skabet? Jamen, jeg synes, dem vi har vist til hver deres tid, har ramt utrolig dygtigt og effektivt. Altså, Johnsons, nu kunne man ikke se reklamen, man hører lyden, men den lille pige på en 5-6 år, der står og plukker blade af blomster, og i virkelighed idyl, og så lige pludselig så ser man atomskyen rejse sig i hendes øjne, er jo en, der går ind under huden, og det der, de alle tre har til fælles, er jo, at det jo ikke sådan på et intellektuelt plan, man siger, hvad vil være klogest i forhold til forsvarsbudgetter og afspænding. Det er, det går på din familie. Mm-hmm. Det går på med den lille pige i 64, hvem holder din datter i live og sørger for, at hun kan få et godt liv. I 84 med Reagans reklame er det jo det samme. Det er din familie. Man ser bjørnen, og man ser en mand, der står der, og så her med de små børn, som ligger i deres seng og sover sødt i Hillary's reklame der, det er, at du som far eller mor skal tænke, når jeg lægger al politikken til side, hvem vil så være bedst til at sikre mine børn? Og det er jo derfor, de er så effektive, fordi de kommunikerer så stærkt, og de går ikke bare ind i hjernen, de går også ind i hjertet, og de går ind i maven. Mm. Ja, de er meget, meget stærke reklamer. Lad os prøve at køre frem til nutiden, til den valgkamp, vi er lige midt i. Og her vil jeg prøve at spille en reklame først, hvor man også ser en masse børn. Og det, man ser, det er en masse børn, små børn, der sidder hjemme, mens de følger udsagn, som Donald Trump er kommet med i valgkampen. Og den hedder simpelthen rollemodeller. Lad os prøve at høre den her. I love the old days. You know what they used to do to guys like that when they were in a place like this? They'd be carried out on a stretcher, folks. And you can tell them to go themselves. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. When Mexico sends its people, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. You know, you could see there was blood coming out of her eyes. Blood coming out of her, wherever. You gotta see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Our children and grandchildren will look back at this time, at the choices we are about to make, the goals we will strive for, the principles we will live by. And we need to make sure that they can be proud of us. I'm Hillary Clinton, and I approve this message. Det her er jo så en reklame, kan man sige, som spiller på, og dygtigt spiller på, at Trump jo har sagt nogle vilde, vilde ting. Og igen er det her i forhold til ikke bare et slagsmål mellem politikere, men de amerikanske børn, hvor det underliggende budskab jo er ret enkelt. Er det virkelig ham her, I vil vælge som rollemodel for amerikanerne, ikke mindst for piger og drenge, der vokser op i USA. Og det er jo også noget, der graver helt ned til en del af amerikansk selvforståelse, nemlig at et hvert barn i USA kan vokse op og blive præsident. Det er ligesom det ypperste. Mm. Og det er så ham, som skal være det gode eksempel på, hvordan man så vil være præsident. Så det spiller på utrolig mange tangenter og planer og følelsesmæssigt. Og så er det jo også en reklame, der udover den rammer bredt, også rammer lige ind i den gruppe af vælgere, som Trump har haft det allersværest med. Sucker moms, altså dem, som man kalder de mødre, der tager med deres børn ud og ser fodbold og sørger for, at det hele hænger sammen derhjemme, skal balancere egen karriere med, at børnene får en god opvækst osv., at det er en gruppe, hvor man bare må sige, at der har han tabt monumentalt. Hvis det var op til kvinderne at afgøre præsidentvalget alene, så vil det nok blive den største sejr i nyere tid. Omvendt, hvis det var op til mændene alene, så vil Trump have rigtig fine chancer for at vinde. Ja, derfor kan man jo også se her, Nicolai Wammen, altså politisk ordfører for Socialdemokratiet, man kan jo se, at den her reklame, når man ser billederne, det er også børn med forskellige hudfarver, ja, ja, ja. Det er alle de forskellige, og de er ikke særlig gamle, jeg tror, de fleste af dem er sådan en 8-10-12 år i den her reklame, man ser dem sidde og se de her ting. Man ser også der, hvor han gør nar af handicappet, for eksempel. Så det er jo det der med, at hvis det, hun siger, Hillary Clinton med en reklamekampagne, det er, vil du virkelig have dine børn skal sidde og se på sådan en bølle. Ja, og ikke bare se på ham i en valgkamp, men også have ham som din præsident. Og den er virkelig dygtigt konstrueret, den her reklame også, fordi det er børn, der sidder, altså, som vi vel alle sammen kender med vores børn, at man kan komme ind, og så har de nubbet fjernbetjeningen, og så sidder de og ser noget, de måske ikke nødvendigvis skulle se. Og her sidder der så børn i alle regnbuens farver i løbet af den her reklame. De kigger forundret på denne her mand, og samtidig så tænker man også, hvad foregår der i deres små hoveder, mens han står og siger de ting. Er det sådan, at de vil gå ud om lidt og gøre nar af en, der har et handicap, eller bare tro, at man skal bruge fysiske argumenter i stedet for at overtale folk osv.? Så det er en rigtig dygtig konstrueret reklame, som jo er så effektiv, ikke alene på grund af det, han siger, men jo også på grund af alt det, der har fulgt efter. Og jeg kan sige, at demokraterne er selv meget begejstrede for at vise klip med alt det, som Trump har sagt under det demokratiske partikonvent. Der var der sådan cirka hver halve time, så var der sådan lige et segment, nærmest som et komisk indslag, hvor der lige var 10 sekunders Trump-indslag, hvor man så ham i forskellige tv-klip. Så der er ingen tvivl om, at demokraterne mener her, at de har et rigtig, rigtig godt våben. At det så ikke slår 110% igennem, skyldes nok, at der også blandt mange amerikanere er en tilfredshed med, at der kan være en præsidentkandidat som Trump, der siger tingene lige ud. Ja. Og det er ikke bare politikersnak, men han siger korrekt. Tingene, som han siger. Ja, præcis. Jeg siger tingene, som de er. Det er ikke det der politisk korrekte, som nogle amerikanere kan. Jeg kan fortælle dig, at under den første debat, den tredje debat, den der var i sidste uge, da jeg sidder og ser den, og så skriver en af mine gode venner, der er republikaner i USA, til mig på mail. Han sidder og ser den. Jeg har simpelthen været nødt til at lægge mine børn tidligt i seng, for jeg vil ikke have, at de skal se det, der foregår. Han er endda republikaner, så det smitter altså også af den vej. Hillary Clinton, hun kom jo også galt af sted på et tidspunkt. Det var lige før den første debat. Det var der faktisk få dage før hun endte med at nærmest at kollapse under 9/11 mindehøjtideligheden i New York. Der kom hun til at sige om Donald Trumps halvdelen af Donald Trumps vælgere, at de var deplorables, som kan oversættes til noget i retningen af udskud af skamfulde mennesker. Og det har Donald Trump selvfølgelig udnyttet til at lave den her reklame med. Speaking to wealthy donors, Hillary Clinton called tens of millions of Americans deplorable. You could put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it. People like you, and you, deplorable. You know what's deplorable? Hillary Clinton viciously demonizing hardworking people like you. I'm Donald Trump, and I approve this message. Efter min mening, så er det her den største fejl, Hillary Clinton har begået i hele denne her valgkamp. Og hun er sluppet utrolig billigt fra den. de bemærkninger, hvis ikke der var sket alt muligt andet i valgkampen, og Trump havde sagt uhyrligheder, og der var kommet både WikiLeaks, og der har været jo ikke mindst den ene kvinde efter den anden, der har trådt frem på scenen og har berettet om, hvad Trump har udsat dem for. Det her kan sammenlignes med noget, der skete i sidste valgkamp, da Barack Obama var op mod Mitt Romney, og hvor Mitt Romney under lignende omstændigheder til en stor intern begivenhed holder en tale, hvor han siger, at 47% af amerikanerne, de er i virkeligheden mere eller mindre tabt og på overførselsindkomst, og for at udtrykke sig på en sådan måde, så det var virkelig, virkelig nemt for Obama-kampagnen at slå hårdt til ham på det her. Også fordi, at Romney jo var kendt som en meget, meget velhavende mand, og derfor var det lettere at køre det spor på ham, men han dummede sig også. Og Hillary gjorde det eneste fornuftige, da skaden sådan set var sket, at hun havde sagt det, nemlig at gå ud og undskylde og beklage meget, meget hurtigt. Mm. Og hvis Romney havde været dygtigere, hvis Trump havde været dygtigere til at udnytte det her, og havde været fokuseret på det, og havde gjort det til det centrale tema, så tror jeg, at det kunne have givet Hillary virkelig store problemer, fordi det var noget, som går ind igen i amerikanerne, at hun som en privilegeret amerikaner, som holder store taler og tjener mange penge, taler sådan om ganske almindelige borgere i USA, som hun ikke er enig med. Det var ikke klogt. Nej, og der kan hun vel sige, hun bliver vel reddet af, Nicolai Wammen, hun bliver vel reddet af, at Donald Trump for det første ikke kan holde en disciplineret valgkamp, og for det andet notorisk gør ting, der overtrumfer den her udtalelse. Ja, altså igen havde Hillary Clinton været op mod næsten en hvilken som helst anden republikansk kandidat, og havde hun sagt det samme om vedkommendes tilhængere, så tror jeg, at hun havde været i store vanskeligheder, fordi det her er noget, som både republikanere og demokrater tog afstand fra, og jeg ved ikke, hvad hun har tænkt, da hun har sagt det. Og det kan jo godt være, at det har været et udtryk for, at det virkelig var det, hun tænkte. Ja. Men det var i hvert fald uklogt. Eller udtryk for, at det faktisk var de dage, hvor hun var sløj, for det var jo et par dage efter, hun faldt om, fordi hun begår jo ellers aldrig fejl, for det er jo helt karakteristisk ved Hillary Clintons den her kampagne. I alle de debatter, der har været, først alle dem med Bernie Sanders, og til at starte med også en anden demokratisk kandidat, dernæst de tre debatter, hun laver ikke fejl, hun kommer til at lave en her. Ja, altså sætningen, som jeg husker den er, at hun holder, det er jo ikke et pressemøde, hun holder, det er jo ikke en tale, hvor hun står og siger det her, der er tænkt til at skulle sendes på amerikansk tv. Hun er samlet med til en fundraiser, hvor der sidder en masse mennesker, der giver penge til hendes valgkamp, og der holder hun en tale, og så er der jo et udtryk, der hedder en gang imellem, så er det ikke person, der holder tale, men talen, der holder personen. Ja, ja. Og jeg tror, det er lidt det, der sker for hende her. Altså, hun kommer simpelthen til at køre ud af en tangent, og der sidder sikkert et publikum, der synes, det her det er raw meat. Ja. Det er lige sådan, det er. Hvad hun så glemmer, det er, at der selvfølgelig også sidder nogen og optager, hvad der foregår, og det kommer så ud og kunne være blevet en meget, meget større sag, end det faktisk endte med at blive. Lad os prøve at tage en helt aktuel reklame her fra weekenden, som Hillary Clinton-kampagnen er kommet ud med. Der spiller de altså på en event, eller noget, der skete i forbindelse med det demokratiske konvent, da en familie, amerikansk, muslimsk familie, går op på scenen og holder et indlæg om deres søn, som var blevet dræbt, blevet slået ihjel under Irak-krigen. Og her, der er det altså faren, Keshia Khan, der taler om sønnen Humayun Khan, der døde under krigen. Prøv at høre den her effektive reklame. In 2004, my son was stationed in Iraq. He saw a suicide bomber approaching his camp. My son moved forward to stop the bomber when the bomb exploded. He saved everyone in his unit. Only one American soldier died. My son was Captain Humayun Khan. He was 27 years old, and he was a Muslim American. I want to ask Mr. Trump, would my son have a place in your America? I'm Hillary Clinton, and I approve this message. Det her er jo en reklame, der udover at gå lige ind i hjertekuglen på de fleste. En far, som fortæller om tabet af sin søn, så er det også en reklame, der forholder sig til et af de mest afgørende øjeblikke på det demokratiske konvent, hvor netop Khan, familien faren og i øvrigt hans hustru, var på scenen. Og det var jo ikke nogen personer, man kendte på forhånd. Der var en masse kendte politikere, og de holdt taler, og de gjorde det godt, de fleste af dem. Men her kom der ganske almindelige mennesker på scenen og fortalte om tabet af deres søn, og også vreden over, at noget af den retorik og nogle af de forslag, som Trump var kommet med, synes de ramte dem som muslimer helt uretfærdigt hårdt. Og faren Khan stiller sig op og tager USA's forfatning op af sin lomme og siger, Donald Trump, kender du forfatningen? Kender du, at vi er et land, hvor det ikke er religionen, der er det afgørende, men hvem man er som menneske, og man er en del af vores fællesskab og kæmper for USA? Og det var i sig selv et meget, meget stærkt øjeblik. Og det, der så gav det virkelig politisk tyngde i de efterfølgende dage, det var, at Trump, i stedet for at gå ud og sige, at han bestemt også anerkendte det forfærdelige, der var sket for familien, angreb familien i stedet for. Og der er et udtryk i USA, der hedder Gold Star Families, og det er familier, der har mistet en datter eller en søn, en far eller en mor, en bror eller en søster. Og uanset om man er republikaner eller demokrat, så er der en enorm respekt omkring de familier. Og det, som rigtig mange følte, det var, at Trump krydsede en linje ved at begynde at angribe Khan-familien og også Khans hustru for, hvorfor hun ikke havde sagt noget på scenen. Og det var nok, fordi hun var muslim og ikke måtte sige noget osv. Og det blev bare et, tror jeg, for mange amerikanere, det man vil kalde et defining moment på, hvem Trump egentlig ville være som ikke alene præsident. Fordi det er jo det, vi taler meget om, men for amerikanerne er der et andet udtryk, som også spiller en kæmpe, kæmpe rolle, og det er Commander-in-Chief. Mm-hmm. Altså den øverst befalende for de amerikanske styrker. Og hvis det er sådan, han så på en af de soldater og en af de familier, der havde mistet, så var det noget, der blandt veteranerne gjorde rigtig ondt, også selvom det er en gruppe, der ville have tilbøjelighed til at støtte ham. Umiddelbart på grund af mange af hans synspunkter, så var der mange veteraner, der sagde, at det her, det er langt over stregen, og mange amerikanere, der simpelthen ikke kunne se sig selv i den beskrivelse. Endnu en meget, meget stærk reklame, der er altså kommet her i de sidste 14 dage af valgkampen. Vi har kun et par minutter tilbage, Nicolai Wammen, men hvis nu kigger på meningsmålingerne lige nu, så fører Hillary Clinton stort. Hvordan ser du de næste 14 dage? Jeg ser det sådan, at med mindre, at der kommer det, man kalder en October Surprise, altså et eller andet, der fuldstændig vender op og ned på billedet, så vil Hillary Clinton vinde en ikke bare sejr, men meget sikker valgsejr. Man skal jo have de her 270 valgmandsstemmer for at vinde, og de målinger, der er ude i øjeblikket, tyder på, at hun får pænt over 300. Mm. Og at tendensen lige netop nu er, at hvor Donald Trump jo burde, hvis han skulle have en chance for at vinde, gøre store indhug i de stater, som er på vippen, så ser de mere og mere ud, som om de går til Hillary, og der er sågar stater, som man betragter som solidt republikanske, som kan ende med at stemme på Hillary, om det sker eller ej. Det er måske tvivlsomt, at hun kan vinde Texas. Det vil være en kæmpe, kæmpe overraskelse. Men alene det, at diskussionen går på, ikke hvad Trump kan indhente af terræn, men hvad Hillary er ved at vinde af yderligere land, synes jeg fortæller historien om et valg, hvor Trump mere og mere desperat kæmper en kamp, som det ikke ser ud til, at han kan vinde. Lad os lige høre, hvordan Hillary Clinton også fører valgkamp på spansk her det sidste, for simpelthen også at ramme den store målgruppe i mange af de her svingstater. Hillary Clinton está defendiendo los derechos de migrantes y de todos, su carrera, registrando latinos a votar, consiguiendo seguro médico para 8 millones de niños, afirma que nuestra diversidad es nuestra fuerza. I'm Hillary Clinton, and I approve this message. Ja, vores forskellighed og vores styrke, siger Hillary Clinton her, det er, fordi hun også appellerer til spanske vælgere i det her valg, der ikke længere er så tæt, men ser ud som om det bliver en god sejr. Tak til Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, og i den her forbindelse mest USA-aficionat. Tak fordi du kom. Selv tak. Og vi er tilbage igen på søndag.